मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 333वीं कक्षा, पंचम अध्याय के द्वितीय पाद में चल रहे हैं। उसमें 67 सूत्र हो चुके हैं, आगे 68वां सूत्र चलेगा। तो सूत्र है आगे सस्येन परिजातः। सस्येन तृतीयक वचनांतम, परिजातः प्रथमैक वचनांतम। समर्थ विभक्ति यहां जो प्रातिपदिक में दी गई है उसी को माना जाएगा, और परजात अर्थ में कर रहे हैं तो परजात में निष्ठा प्रत्यय है, तो निष्ठा प्रत्यय के कर्ता में अथवा करण में तृतीया होती है, तो कर्ता में यहां पर तृतीया है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि तृतीया समर्थात सस्य प्रातिपदिकात परिजातः इत्येतस्मिन् अर्थे कन् प्रत्ययो भवति। सस्य शब्द वैसे तो सामान्य रूप से धान्य का वाचक होता है ये, लेकिन यहां पर धान्य का वाचक न हो करके, क्योंकि धान्य का वाचक यदि मानेंगे तो परिजात के साथ में इसकी संगति नहीं हो पाएगी, तो धान्य का वाचक न होकर के यहां पर ये जो सस्य शब्द है ये गुणों का वाचक है। कुछ व्याख्याकार इसको शस्य शब्द भी मानते हैं, जो कि शंसी शंसु धातु से बनता है, क्या प्रत्यय करके, लेकिन यहां पाणिनि ने इसको सस्य पढ़ा हुआ है तो स्पष्टता तो नहीं है किस रूप में लिया गया है इसको, लेकिन गुणों का वाचक है ये सभी ने स्वीकार किया है। और परिजात शब्द ये तो जन धातु से बनता ही है, परि उपसर्ग पूर्वक, और परि का गत शब्द के साथ जात शब्द के साथ में समास करेंगे, यानी परिगतः जातः परिजातः प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, इस वार्तिक से तत्पुरुष समास कर लेंगे। तो परिगत का अर्थ होता है जो चारों ओर से संबद्ध है, समन्तात् सम्बद्धः परिगतः, और परिगतः जातः यानी संबद्धः जातः। तो परिजात शब्द अब यहां पर सस्य के साथ में जोड़ेंगे इसको, सस्य हो गया गुणवाचक, तो सस्येन परिजातः अर्थात चारों ओर से जो संबद्ध हुआ है परिजात हुआ है वो किस से हुआ है, सस्येन, तो सस्य में यहां पर कर्ता में तृतीया है। सस्येन परिजात अर्थात गुणेन परिजात, गुणेन समन्तात् संबद्धः, जो गुणों से चारों ओर से संबद्ध हो चुका है अर्थात कोई भी जिसमें कमी नहीं है विद्यमान, जो गुण होने चाहिए किसी वस्तु को या व्यक्ति को कहने के लिए, तो वो सारे गुणों से वह संपन्न है। तो इस अर्थ में यहां पर सस्य शब्द से कन प्रत्यय होगा, तो सस्येन परिजातः सस्य कह। अब ये बनेगा किसी का विशेषण, वो कौन है जो गुणों से संबद्ध है, तो पहले कहा गया यहां पर शाली ही, अर्थात शाली जो धान है वो सर्वगुण संपन्न, जैसे एक शब्द बोलते हैं हिंदी में हम लोग, तो सर्वगुण संपन्न है वो, बहुत ही अच्छी प्रकार से परिपुष्ट उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही कोई मनुष्य है, साधु है, बहुत अच्छा है, अच्छे स्वभाव का है, तो सस्य कह यानी सस्य ने परिजात है, सस्य कह साधु हूं। अर्थात ये जो साधु है यह पूर्ण रूप से जो गुण साधुत्व को संपन्न करने के लिए होने चाहिए वो गुण पूर्ण रूप से उसमें विद्यमान है, तो उसको भी कहा जाएगा सस्य कह। अगला सूत्र है अंशम हरि। अंशम द्वितीयक वचनांतम, हरि प्रथमयिक वचनांतम। यहां भी समर्थ व्यक्ति सूत्र में निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में ही लेंगे, तो द्वितीय समर्थात अंश प्रातिपदिकात हरि इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। हरि धातु से हरि शब्द बनता है जो कि ऋणिनी प्रत्यय करके बनेगा, और ऋणिनी प्रत्यय करने वाला सूत्र बहुत लगता है वो आवश्यका धम्मरण्ययोर ऋणिनी ही, आवश्यक अर्थ में ऋणिनी प्रत्यय हो जाएगा। अब कृदंत तो हो गया है ये हरि शब्द, तो कृदंत के कर्ता और कर्म में सामान्य रूप से देखते हैं तो षष्ठी व्यक्ति होती है, तो अंशम में तो फिर यहां अंश शब्द में षष्ठी होनी चाहिए, अंशस्य हरि, तो षष्ठी का निषेध कौन करेगा यहां पर? तेजस्विनी का माइक बंद है क्या? ख्याति बताओ, यहां षष्ठी का निषेध करने वाला सूत्र पता है? अंश शब्द में हरि कृदंत के योग में कर्म में षष्ठी प्राप्त हो रही है। अंश क्या है? कर्म, और कर्तृकर्मणो कृति, कृदंत के कर्ता में भी और कर्म में भी दोनों में षष्ठी होती है, लेकिन यहां तो द्वितीय से ही विग्रह कर रहे हैं। अंशम हरि होना क्या चाहिए? अंशस्य हरि, अंश का ग्रहण करने वाला, ले जाने वाला, पकड़ने वाला, तो लेकिन यहां तो द्वितीय ही है, षष्ठी को रोका गया है, तो सूत्र पता है षष्ठी को रोकने वाला? ख्याति गुरुजी कानिचित सूत्राणि सन्ति न लोकावेय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम अज्ञेन और भविष्य दाधमण्ययो। हाँ, तो यहाँ से जो षष्ठी का निषेध प्रारंभ होता है, न लोकावेय सूत्र से प्रारंभ हो जाता है निषेध करना, तो लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम ल उ उक अव्यय खलर्थ त्रिन, इनमें तो ऋणिनी प्रत्यय नहीं आया। इसी के आगे सूत्र आता है अकेनोर भविष्यदा धमर्णयो हो, अक और इन, तो ऋणिनी का इन बचता ही है, तो ये जो अक और इन प्रत्यय हैं, ये जब भविष्यत और आधमर्ण्य अर्थ में आते हैं तो ऐसे जो कृदंत शब्द बनेंगे इन प्रत्ययों को करके उनके में, उनके कर्म में भी षष्ठी नहीं होती है। तो यहां पर ऋणिनी प्रत्यय जो आया है ये भविष्यत अर्थ में करता है, ये आवश्यका धमणयो ऋणिनी ही, ये भविष्यत की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, तो इसलिए भविष्यत अर्थ में किए हुए ऋणंत शब्द के साथ में जो कर्म है अंश, इसमें कर्म ही रहेगा, द्वितीय ही रहेगी, षष्ठी नहीं बनेगी, इसलिए यहां पर अंशम हरि इस तरह से विग्रह करेंगे। तो अंश को ग्रहण करने वाला, अंश को जिसने प्राप्त किया है, ऐसा व्यक्ति कहलाएगा अंशक। अंश का तात्पर्य यहां पर जो अपना भाग है, अपना हिस्सा है, जैसे जब पैतृक संपत्ति का वितरण करते हैं माता पिता, तो अपने भाग का जो भी इसका बन रहा है नियम के अनुसार उसको ग्रहण करने वाला, उसे कहा जाएगा अंशक। तो वो अंश को ही दायाद शब्द से बोलते हैं। दाय का अर्थ है देने योग्य, जो माता पिता देंगे, और उसका आदान करने वाला, ग्रहण करने वाला, वो क्या है? दायाद, दाय का ग्रहण करने वाला। तो जो दाय है वही अंश है यहां पर, जिसको माता पिता देते हैं, तो अंश कहा। आगे है तंत्राद अचिराप हृते। तंत्राद पंचम में एकवचनांतम, अचिराप हृते सप्तम में एकवचनांतम। यहां तंत्र शब्द जो दिया है सूत्र में, तंत्र के अनेक अर्थ होते हैं, तंत्र शास्त्र को भी कहते हैं, तंत्र अपनी इच्छा को भी कहते हैं, अपना शासन, जैसे स्वतंत्र, स्व का तंत्र मानने वाला, करने वाला, और शास्त्रों का भी नाम होता है। लेकिन यहां तंत्र शब्द एक अलग अर्थ में ही दिया हुआ है, इनके तन्यन्ते तंतवः अनेन, जिसके द्वारा तंतुओं का विस्तार किया जाता है। तो ये जो कपड़े बुनने वाले जुलाहा इत्यादि जो होते हैं, तंतुवाय जिनको बोलते हैं, तो वह जिस मशीन में लगा करके कपड़ों को बुनते हैं, उसमें धागा इत्यादि लगाते हैं, तो धागों का, तंतुओं का जहां विस्तार किया जा रहा है जिसके द्वारा, उस यंत्र का नाम हो गया तंत्र। उसी अर्थ में यहां पर लेना है। और अचिराप हृत, अचिर कहते हैं शीघ्र, चिर का उल्टा, चिर कहते हैं देर के लिए, अचिर हो गया शीघ्र। अपहृत का तात्पर्य जिसको अभी हटाया गया है वहां से, तंत्र से जिसको अचिरेण अचिरह अपहृतस्य, यानी अचिरह अपहृतस्य अर्थात हटाए हुए का, जिसका अभी बहुत थोड़ा ही समय बीता है, बिल्कुल नया नया, नए को ही संस्कृत में बोलते हैं प्रत्यग्र, और नव शब्द भी है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि तंत्र प्रातिपदिका पंचमी समर्थात अचिराप हृतः इत्येतस्मिन् अर्थे कन् प्रत्ययो भवति। यानी तंत्रात अचिराप हृतः, तंत्र से जिसको निकाले हुए, अभी हटाए हुए अधिक समय नहीं हुआ है, बहुत थोड़ा ही समय हुआ है, ऐसा वस्त्र जो कि बन गया है, तैयार हो गया है, उस वस्त्र को कहा जाएगा तंत्र कह पटह। तो तंत्र कह पटह उस वस्त्र का नाम होगा जो वस्त्र बिल्कुल नया है, अभी जिसका किसी ने प्रयोग भी नहीं किया और बन के अभी तैयार होकर के आ चुका है। आगे है ब्राह्मण कोष्ण के संज्ञायाम, ये निपातन दिए हैं, इसमें दो शब्द बना करके पढ़े हैं। ब्राह्मण कोष्ण के प्रथमा द्विवचनांतम संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम, ब्राह्मणक और उष्णिक दो शब्द हैं। संज्ञा अर्थ में ही इनका प्रयोग करना है, तो विशेष अर्थ को कहने वाले जो शब्द होते हैं उनको संज्ञावाची कहा जाता है। तो ब्राह्मणक उष्णिक इत्येतौ शब्दौ कन् प्रत्यान्तौ निपात्येते संज्ञायाम विषये। कन् प्रत्यय का तो प्रकरण चल ही रहा है पीछे से, आकर्षादिभ्यः कन् से कन् जो चलेगा, ये आगे अभी और अधिक सूत्रों में और जाएगा, 10-12 सूत्र और हैं अभी आगे। तो कन् प्रत्यान्ते इनको निपातित किया गया है। शब्द मूल रूप में है, जैसे ब्राह्मणक में तो ब्राह्मण शब्द है, अब क्योंकि संज्ञा में किया गया है इनको निपातित, तो संज्ञा ब्राह्मणक शब्द के द्वारा जो अर्थ द्योतित किया जाता है, उस स्थान को बोलते हैं जहां पर ब्राह्मण रहते तो हैं, जिस देश में ब्राह्मण रह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणत्व के रूप में उनमें गुण विद्यमान नहीं है, अपितु उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और शस्त्रजीवी हैं, वो शस्त्रों का कार्य करके अपनी आजीविका, अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे ब्राह्मण जिस देश में विद्यमान है, उस देश का, उस स्थान का नाम कहलाएगा ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण को देश, अब यहां व्युत्पत्ति से ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा, ये तो एक विशेष अर्थ में इनका अभिधान होता है, उसी अर्थ को लिया गया है। इसलिए इसकी व्युत्पत्ति भी नहीं दिखाई जाती है। जो ये जो शब्द होते हैं संज्ञा में बनने वाले, इनका विग्रह के रूप में जो वाक्य बनाते हैं हम लोग, उस तरह का वाक्य नहीं बन पाता है पूरा। ऐसे ही दूसरा शब्द है उष्णिका। अब उष्णिका शब्द में यहां पर लग रहा है कि जैसे उष्ण शब्द से प्रत्यय किया गया है, लेकिन उष्ण शब्द ये किसी अन्य शब्द के स्थान में हुआ है, क्योंकि जो इससे अर्थ निकल रहा है, जैसे स्त्रीलिंग बनाया गया है उष्णिका, और यवागु को कहा गया है। ये यवागु वही है जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं बहुत पतला करके, लेकिन वो कैसा है कि उसमें अन्न बहुत थोड़ा है, जल की मात्रा अत्यधिक है। तो जल की मात्रा अधिक होने के कारण से और अन्न थोड़ा होने के कारण से उसको उष्णिका कहा जा रहा है, लेकिन ये इस शब्द से तो अर्थ नहीं निकलेगा। शब्द से तो ऐसा पता लग रहा है जैसे गर्म है बहुत खाने में, लेकिन यहां उष्ण शब्द ये स्वयं इस अर्थ में नहीं है, अपितु ये किसी अन्य शब्द के स्थान में आदेश किया गया है। तो वह शब्द है अल्पान्न। अब पूर्ण रूप से बदल गया शब्द ये, यानी अल्पान्न शब्द के स्थान में निपातन से ही सूत्रकार के द्वारा जो कहा जा रहा है, तो अल्पान्न के स्थान पर उष्ण आदेश कर दिया गया और कण प्रत्यय, स्त्रीलिंग में फिर टाप करेंगे और प्रत्यय स्थात का सूत्र से इकार हो जाएगा, तो उष्णिका यवागु हो। तो उष्ण यवागु को नहीं कहा जा रहा है, नहीं यवागु उष्ण नहीं है, अभी तो यवागु कैसी है जिसमें अन्न की मात्रा अल्प है, जल की मात्रा अधिक है, इसी अर्थ में है ये, इसीलिए संज्ञा कहा जा रहा है इसको, क्योंकि संज्ञा शब्द योग रूढ़ बन जाते हैं। आगे है शीतोष्णाभ्याम कारिणी। पीछे सूत्र आया था एक अंशम हारी, तो जैसे हारी शब्द में आवश्यक धर्मणी से अणिनी किया गया था, उसी प्रकार से ये भी है कारिणी, कारिन शब्द ये भी अणिनी प्रत्यांत है। तो शीतोष्णाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम कारिणी सप्तमी एकवचनांतम, लेकिन यहां पर जो अणिनी प्रत्यय है वहां तो किया था अंशम हारी में हमने आवश्यका धमर्णयोर अणिनी से, लेकिन यहां जो अणिनी है क्री धातु से, ये है ताछील्य अर्थ में, यानी करने का जिसका स्वभाव है ऐसा व्यक्ति उसे कहा जाएगा कारिन, कारी करने वाला, ताछील्य अर्थ में अणिनी प्रत्यय करके। और शीत उष्ण शब्द बन जाएंगे क्रिया के विशेषण, ये करने वाला तो कोई और होगा, लेकिन शीत और उष्ण ये बनेंगे विशेषण, और क्रिया के विशेषण सदा नपुंसक लिंग में आते हैं और द्वितीय व्यक्ति होती है उनमें। और उस द्वितीय का प्रयोग सदा रहता है, उसमें षष्ठी व्यक्ति कभी नहीं होती है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि द्वितीय समर्थाभ्याम शीत उष्ण इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम कारिणी अर्थे अर्थात कारिणी वाच्य कण प्रत्ययो भवति। अब यहां पर भी एक विशेष अर्थ में आएंगे ये शब्द, क्योंकि शीत और उष्ण शब्द यहां पर ठंड और गर्मी अर्थ में नहीं है, अपितु शीत शब्द यहां पर एक आलसी को कहने के लिए प्रयोग में आ रहा है, लेकिन ये अर्थ निकला कैसे कि होता ऐसा है कि जब शीत ऋतु होती है तो हमारे शरीर के अंग शीघ्रता से कार्य नहीं करते हैं, शीतकाल में शरीर में क्रियाएं कम होती हैं, उष्ण काल में अधिक होती हैं। तो जो व्यक्ति जो है स्फूर्ति से काम नहीं करता, आलस्य जिसके अंदर अधिक रहता है, उसे कहा जाएगा शीतम करोति इति शीतकः। तो शीतम करोति में यहां शीत शब्द का अर्थ ऐसे नहीं लेना है कि जो ठंड को उत्पन्न कर रहा है। क्रिया का विशेषण इनकी बहुत धीरे धीरे कार्य करता है, जो क्रिया का विशेषण ऐसे ही बोला जाएगा, धीरे धीरे जो कार्य करता है उसे कहेंगे शीत कहा, जो शीघ्रता से करता है, क्योंकि उष्ण काल में शरीर में क्रियाएं जो स्फूर्ति है गतिविधि अधिक होती है, मूवमेंट अधिक होता है शरीर के अंदर, तो उष्णम करोति इति उष्ण कहा, जो शीघ्रता से कार्य करता है वो उष्ण कह कहलाएगा, ये भी क्रिया का विशेषण है। तो शीत और उष्ण शब्द से कन प्रत्यय हो गया। आगे है अधिकम, अधिकम प्रथम ही कुछ नान्तम, ये भी निपातन है और अत्यधिक शब्द है ये ऐसा जिसका प्रयोग अब होता है, क्योंकि प्रायः करके हम वाक्यों में अधिक अधिक अधिक इसका प्रयोग बहुत करते हैं, लेकिन स्वयं कैसे बनता है उसकी रचना वो इस सूत्र में बताया गया है। और जहां पर व्यवहार होता है अधिक शब्द का, तो अधिक का व्यवहार वहीं होगा जहां पर कोई न्यून उससे हो, कोई कम भी हो उससे, क्योंकि सापेक्ष शब्द है ये। जब तक किसी पदार्थ की न्यूनता नहीं होगी तब तक अधिक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। तो सापेक्ष होने के कारण से जब अधिक न्यून से जो ज्यादा है उसको कहा जाएगा, तो उस अवस्था में जो प्रत्यय यहां दिखाई दे रहा है वो तो कन हो गया, जो इस सूत्र से निपातित है, लेकिन जो शब्द है वो है यहां पर अधि। तो अधि से ये अर्थ निकला कैसे, क्योंकि अधि तो एक प्रादियों में जो गिनती आती है इसकी, ये तो बहुत सारे अर्थों में आता है। तो यहां पर फिर निपातन के माध्यम से ही इसमें कल्पना की गई आरूढ़ शब्द को जोड़ करके, तो शब्द यहां पर है अध्यारूढ़, और अध्यारूढ़ शब्द के स्थान में यहां हमें आरूढ़ को हटा करके यानी कि उसका लोप कर दिया गया है, लेकिन लोप करने पर भी उसका जो अर्थ है वो शब्द में समाहित रहेगा, यानी अधि शब्द के अंदर आरूढ़ शब्द का अर्थ आ चुका है। तो अब ये जो अधि शब्द है इसका अर्थ हो गया जो अध्यारूढ़ है। तो अध्यारूढ़ का क्या तात्पर्य होता है, जो किसी के ऊपर चढ़ गया है एक प्रकार से। तो जहां भी हम अधिक बोलते हैं कि ये ज्यादा है अधिक है, इसका तात्पर्य है जिस वस्तु को अधिक बताया जा रहा है वह किसी न्यून वस्तु की अपेक्षा उससे मात्रा में अधिक है, तो वो अध्यारूढ़ हो गया। तो इस तरह से अध्यारूढ़ में से आरूढ़ शब्द का लोप करके और केवल अधि शब्द से कन प्रत्यय कर दिया। जैसे खारी है, खारी का तात्पर्य 40 शेर मन जिसको बोलते हैं, और उसमें एक द्रोण, ये भी परिमाणवाची है, एक द्रोण उसमें और जोड़ दिया गया। तो अब जो पूरा पूरी वस्तु का जो भार हो गया वो हो गया 40 शेर और एक द्रोण। तो द्रोण क्योंकि अधिक है उसमें और जोड़ा गया है, तो द्रोण को कहा जाएगा अधिक, अधिको द्रोणः खारियाम। तो इस तरह से कहीं पर भी इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि अधिक शब्द सापेक्ष होने के कारण से केवल एक वस्तु को कहने के लिए कभी प्रयोग में नहीं आएगा, यानी किसी न्यून वस्तु की अपेक्षा से उसको अधिक बताया जा रहा है। तो बहुत व्यापक शब्द है ये और कन प्रत्यय करके बनता है ये इस सूत्र के द्वारा। अगले सूत्र में भी कुछ निपातन पढ़े हुए हैं, अनुका भिका भीकह कमिता। अनुका भिका भीकह प्रथमैक वचनांतम, कमिता प्रथमैक वचनांतम, इसमें तीन शब्द हैं अनुक अभिक अभीक इत्येते शब्दाः, कमिता इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्यांतः निपात्यन्ते। इसमें दो एक जैसे लग रहे हैं, अभिक और अभीक, अंतर इतना है एक में अभी को दीर्घ कर दिया गया है, एक ऐसे ही है। तो यहां भी प्रादियों में से अनु और अभी ये दो शब्द लिए, और प्रादियों में से हम जब किसी भी शब्द को लेते हैं तो किसी न किसी धात्वर्थ को लिए हुए होते हैं वो। तो यहां पर भी किसी न किसी धात्वर्थ को लिए हुए होंगे। तो यहां जो साथ में अर्थ दिया गया है कमिता, ये बनता है कम धातु से, और कमिता का अर्थ हो गया कामना करने वाला। तो कामना, कामना करने वाला, इसका क्या तात्पर्य हुआ, यानी कि कामना करने वाला ये जो अर्थ है धातु का, ये इन्हीं शब्दों में आ जाएगा, अनु में और अभी में, इन दोनों में ही समाविष्ट हो जाएगा, इसी अर्थ को लिए हुए हैं ये। दूसरा, यहां पर जो सूत्र में जो पढ़े हुए हैं ये अनु को अभी को अभी को, तो द्वंद्व समास किया गया है, लेकिन द्वंद्व समास में पुल्लिंग का प्रयोग किया है सूत्र में, तो पुल्लिंग में तो फिर ये समाहार द्वंद्व न होकर के इतर इतर द्वंद्व होना चाहिए, क्योंकि समाहार द्वंद्व करेंगे तो नपुंसक लिंग होता है। लेकिन बहुत से सूत्र पीछे भी ऐसे आ चुके हैं जहां समाहार द्वंद्व भी किया गया है और नपुंसक लिंग न रख करके उनको पुल्लिंग में ही रखा गया है। तो ऐसा ही यहां पर है ये प्रयोग, समाहार द्वंद्व है लेकिन पुल्लिंग भी है साथ में। तो अनु शब्द से जब कन प्रत्यय किया गया कमिता अर्थ में, तो विग्रह करेंगे अनु कामयते, अर्थात कामना करने वाला, इच्छा करने वाला, उसे कहा जाएगा अनुकह। अब अभी से किया है तो यहां अभी कामयते ऐसा जब बोलेंगे तो थोड़ा अर्थ में अंतर आ जाएगा, क्योंकि अभी का अर्थ होता है चारों ओर से, तो चारों ओर से का हम तात्पर्य ले सकते हैं अत्यधिक, अत्यधिक कामना करने वाला। तो अत्यधिक कामना करने वाला जो व्यक्ति है, यानी क्रूरता उसके अंदर आ चुकी है एक प्रकार से, तो उसे कहेंगे अभिक, और उसी का दूसरे पक्ष में दीर्घ करके अभी को, उससे बन जाएगा अभीक। तो अभिकह अभीकह, ये तीन शब्द हो गए इसमें। अगला सूत्र है पार्श्वेन अन्विच्छति, पार्श्वेन तृतीयैक वचनांतम अन्विच्छति क्रियापदम। यहां भी पार्श्वेन में तृतीय व्यक्ति जो दी हुई है, इसी को समर्थ व्यक्ति माना जाएगा। अनु इच्छति अन्विच्छति, तो अन्विच्छति का भी अर्थ यहां पर इस धातु का जो अर्थ होता है चाहना, तो वही लेना है यहां पर। और पार्श्व शब्द का जो प्रयोग होता है स्वतंत्र रूप में जब आता है ये, तो पार्श्व कहते हैं बगल के लिए, बाजू, लेकिन अन्विच्छति के साथ में घटाएंगे ये, और पार्श्व हो गया एक साधन के रूप में। तो सामान्य रूप से होता क्या है कि व्यक्ति द्रव्य का उपार्जन करता है तो धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करने का शास्त्रों में निर्देश किया गया है कि हम जो भी द्रव्य का अर्जन करें अपने जीवन में, वो धर्म पूर्वक करें, नियमों के अनुसार करें, जो शासन के नियम हैं उनका पालन करते हुए करें, ईश्वरीय आज्ञाओं का भी ध्यान रखें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धन की लालसा जिनकी अधिक होती है, तो वह कुछ गलत तरीकों से भी, जो कुटिल उपाय हैं उनको अपनाते हुए भी वो द्रव्य का उपार्जन करने लगते हैं। तो उस अवस्था में कहा जाएगा कि इस व्यक्ति ने जो धन का अर्जन किया है या कर रहा है, ये पार्श्व से कर रहा है, बगल से कर रहा है, बाजू से कर रहा है, अर्थात गलत उपायों से कर रहा है, जो नियम है उनके अनुसार नहीं कर रहा है। तो उस अर्थ को कहने के लिए ये सूत्र पार्श्व शब्द से कन प्रत्यय करेगा, अर्थात जो कुटिल उपाय हैं उनको अपना रहा है। अब ये कुटिलता अर्थ आया कहां से, पार्श्व शब्द से। तो पार्श्व जैसे बगल को बोलते हैं, बगल में जो हमारे पार्श्वास्थि होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, जिनको पसली कहते हैं, तो पसलियों कभी चित्र देखा होगा तो पसलियों में जो अस्थि होती है वो थोड़ी टेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती है। हमारे शरीर में जो पसलियां होती हैं वो सीधी अस्थि नहीं होती है। तो जैसे पार्श्व की अस्थि टेढ़ी होती है, कुटिल होती है, टेढ़े को ही कुटिल कहते हैं, उसी प्रकार से जो कुटिल उपायों से धन का अर्जन करता है। तो पार्श्व शब्द से यहां पर कुटिल अर्थ ले लिया गया, क्योंकि पार्श्व की अस्थि कुटिल होती है। तो पार्श्व कह, पार्श्व ने अर्थान अन्विच्छति पार्श्व कह। अगला सूत्र है अयह शूल दंडा जनाभ्याम ठक ठयऊ। अयह शूल दंडा जनाभ्याम पंचमी तृतीया द्विवचनांतम, ठक ठयऊ प्रथमा द्विवचनांतम। अयह शूल शब्द, अयस कहते हैं लोहा, और शूल जैसे कोई नुकीला लोहे का टूल होता है उसको शूल कहते हैं, जैसे कील को भी शूल कह देते हैं, कांटे को शूल कहते हैं। तो अयह शूल, अब ऊपर से अन्विच्छति को भी लेना है साथ में, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि अयह शूल दंडाजिन इत्येताभ्याम तृतीय समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम, क्योंकि दो ही प्रातिपदिक हैं, दो ही प्रत्यय, यथासंख्यम अन्विच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक ठयऊ प्रत्ययौ भवतः। तो अयह शूल शब्द से ठक और दंडाजिन शब्द से ठय, स्वर में अंतर आ जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। और अब इन दोनों शब्दों का अर्थ हम अन्विच्छति के साथ में घटाएंगे। जैसे पीछे पार्श्व शब्द पार्श्वास्थी के कुटिल होने के कारण से कुटिल उपायों को कहने लगा, इसी प्रकार से यहां पर भी है कि अयह शूल शब्द लोहे की जो नुकीली वस्तु होती है उसको कहा जा रहा है, यानी कि तीक्ष्ण। तो ऐसे ही जो तीक्ष्ण उपाय हैं, उन उपायों से जो धन का अर्जन कर रहा है, किसी वस्तु को चाह रहा है, तो तीक्ष्ण उपाय का तात्पर्य जिसके अंदर तीक्ष्ण उपाय वही अपना सकता है जो साहसी व्यक्ति होता है। तो साहस जिसके अंदर होता है उसे कहा जाएगा आयह शूलिकः। अयह शूल से ठक करके आदि अज को वृद्धि हो जाएगी, आयह शूलिकः। ऐसे ही दंडाजिन से निकालेंगे अब, तो दंड दंड को ही कहेंगे, अजिन कहते हैं चर्म को। तो दंड और चर्म ये कौन धारण करता है? ब्रह्मचारी। अब कोई व्यक्ति जब ये वाक्य बोला जाएगा कि दंडा जिने न अन्विच्छति, इसका तात्पर्य हुआ कि कोई वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी जिन गुणों से युक्त होता है वो गुण उसके अंदर नहीं है, वो कोई विद्या अध्ययन नहीं कर रहा है, लेकिन उसने अपनी वेशभूषा ऐसी बना रखी है दंड धारण करके और चर्म हाथ में लेकर के दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं वास्तविक ब्रह्मचारी हूं और मेरे प्रति लोग श्रद्धा भाव रखेंगे, ऐसी भावना अंदर रखे हुए है और मुझे दान खूब अधिक मिल जाएगा। तो इस तरह से दूसरों को धोखा दे करके और उनसे जो लाभ प्राप्त करना है वो सब कर रहा है, लेकिन वास्तविक ब्रह्मचारी नहीं है वो। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा दंडा जिनी कहा। तो पहला था आयह शूलिक, वो साहसी के लिए कहा जाएगा, और जो छद्म वेश धारण करके विचर रहा है उसे कहा जाएगा दंडा जिनी कहा। यहां पर ठय प्रत्यय हो गया। आगे है तावत इथम ग्रहणम इति लुग्वा। तावत इथम प्रथमैक वचनांतम, ग्रहणम प्रथमैक वचनांतम इति अव्यपदम, लुक प्रथमैक वचनांतम वा अव्यपदम। यहां जो सूत्र में शब्द दिया है ये रहस्यात्मक लग रहा है, जैसे शब्द है तावत इथम, तो पीछे हमने इसको बनाया भी था जहां पर पूर्ण प्रत्यांतों का प्रकरण चल रहा था, वहां एक सूत्र आया था वतो रिथुक, यानी कि वतु प्रत्यांत शब्दों से पूर्ण अर्थ में इथुक प्रत्यय किया था। तो वतु प्रत्यांतों में तावत शब्द भी है, तद शब्द से वतु प्रत्यय करके यत तदेतेभ्यः परिमाणे वतु, तो वतु प्रत्यय करके बनाया था तावत शब्द, और तावत शब्द से फिर पूर्ण अर्थ में इथुक प्रत्यय किया तो बन गया तावतिथ शब्द, यानी उतनवा इस अर्थ को कहने के लिए। लेकिन यहां जो सूत्र में तावतिथ शब्द कहा गया है तो ये कोई प्रातिपदिक के रूप में नहीं लेना है कि तावतिथ शब्द से हमें कोई प्रत्यय करना हो, ऐसा नहीं, अपितु तावतिथ शब्द पूर्ण प्रत्यांत जो अन्य शब्द भी हैं सारे उनकी ओर संकेत कर रहा है, उन प्रातिपदिकों को लेना है जो कि पूर्ण प्रत्यांत हैं, ये तावतिथ का अर्थ हो गया। साथ में यह है कि ग्रहणम यहां पर अर्थ लिया गया है, यानी पूर्ण प्रत्यांत जो शब्द होगा वो ग्रहण के साथ में उसका समानाधिकरण भी हो, वो ग्रहण अर्थ उसमें प्रविष्ट हो रहा हो। तो अब जो यहां पर प्रत्यय होगा कन, जो पिछले सन्वृत्ति आ रही है, वह कन प्रत्यय हो जाएगा फिर स्वार्थ में, और उसी का यहां पर अब क्योंकि सूत्र में लुक भी कहा जा रहा है तो ध्यान तो यही जाएगा कि जिस प्रत्यय का विधान कर रहे हैं उसी प्रत्यय का लुक होना चाहिए, नियम तो यही है। लेकिन अब यहां पर इस रूप में नहीं लेना है इसको, क्योंकि जो कण प्रत्यय विधान किया जाएगा लुक उसका नहीं करना है, अभी तो लुक करना है पूर्ण प्रत्यय का विकल्प करके। कन तो रहेगा दोनों अवस्थाओं में, लेकिन एक पक्ष में पूर्ण जो प्रत्यय किया जाएगा उसका लुक हो जाएगा। तो पूरे सूत्र का अर्थ क्या बनेगा फिर, क्योंकि सूत्र में शब्द है तावतिथ, ये तो हो गया पूर्ण प्रत्यांत प्रातिपदिक ले लेंगे इसे, और ग्रहण शब्द अलग है, ग्रह धातु से गृहयते अनेन इति ग्रहणम, लिट प्रत्यय करके बनाएंगे। अब रही बात कि समर्थ व्यक्ति कौन सी होनी चाहिए, तो समर्थ व्यक्ति को समझने के लिए हमें ये देखना है कि पूर्ण प्रत्यय कौन सी समर्थ व्यक्ति से था। तो पूर्ण प्रत्यय था षष्ठ्यंतों से, जैसे तावतिथ को यदि बनाएं तो तावताम पूर्णम तावतिथम, उतनों का पूरा करने वाला। तो इस तरह से यहां पर पूर्ण प्रत्यांत लेते हुए भी और उससे जो प्रत्यय करेंगे तो ग्रहण के साथ में उसका अर्थ लेते हुए, तो पूर्ण प्रत्यांतात ग्रहण समानाधिकरणात प्रातिपदिकात स्वार्थे कन प्रत्ययो भवति, स्वार्थ में ही रहेगा क्योंकि ग्रहण का अर्थ उसी में आ चुका, और पूर्ण प्रत्यय से च विकल्पे न लुक भवति, उसका विकल्प से लुक हो जाएगा। इतनी व्याख्या जो है यह अलग से करनी होगी, नहीं तो कन का ही लुक प्राप्त होने लगेगा। कन का लुक इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि यदि पाणिनि को कन का ही लुक अभीष्ट होता तो यहां तो वैसे भी महाभिभाषा का प्रकरण चल रहा है सारा, क्योंकि जो प्रारंभ में सूत्र आया था चौथे अध्याय में समर्थानाम प्रथमाद वा, तो ये जो वा है ना इसको महाभिभाषा कहते हैं, वो तो यहां पूरे प्रकरण में आ ही रही है, अर्थात एक पक्ष में विग्रह वाक्य और एक पक्ष में प्रत्यय करके बना हुआ शब्द, ये तो हम सदा से ही देखते आ रहे हैं। जैसे उपगोह अपत्यम ये भी बोल सकते हैं और औपगवह ये भी बोल सकते हैं, तो कन का लोक करके तो कोई बात सिद्ध होनी ही नहीं थी, वो तो स्वयं ही सिद्ध है, इसलिए यहां पर लोक का संबंध जुड़ेगा पूर्ण प्रत्यय के साथ में। तो पूर्ण प्रत्यांत में से एक शब्द पकड़ लिया, द्वितीय शब्द द्वेष्टीय से तीय प्रत्यय करके बनाया था। अब कोई व्यक्ति ग्रंथ पढ़ रहा है, एक बार पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा तो समझ में आ गया। तो ऐसा कोई छात्र, ऐसा कोई व्यक्ति जो दो बार ग्रंथ पढ़ करके उसको ग्रहण कर लेता है, तो उसका ग्रहण करना, उसका समझना, ग्रहण करने का तात्पर्य समझ लेना, तो उसका जो समझना है उसके लिए ये शब्द कहा जाएगा द्विकम ग्रहणम। कस्य? देवदत्तस्य। यानी कि देवदत्तस्य ग्रहणम द्विकम। देवदत्त का जो ग्रहण है, समझने की प्रक्रिया, वो कैसी है? द्विकम, अर्थात दो बार पढ़ करके हो पाती है। तो विग्रह में ये दिखा दिया है खोल करके कि द्वितीयेन रूपेण ग्रंथम गृह्णाति। थोड़ा और व्यापक अर्थ खोलते हुए कि दो बार जब ये पढ़ता है, द्वितीय माने दूसरा, पूर्ण प्रत्यांत हो गया, यानी दूसरे रूप से ग्रंथ ग्रहण करता है, ग्रंथम गृह्णाति। तो ग्रहण कैसा हो गया उसका? समझना द्विकम। अब यहां पर तीय प्रत्यय का लोप कर दिया गया, लुक कर दिया गया, जिस पक्ष में नहीं करेंगे लोग, तो द्वितीय शब्द के ही आगे कन और जोड़ दो, तो द्वितीय कम, तो द्विकम और द्वितीय कम। अब तीन तीन बार पढ़ करके समझ में आता है तो त्रिकम अथवा तृतीय कम, चार बार पढ़ करके समझ में आता है तो चतुष्कम। चतुष्कम में यहां पर जब चतुर्थ यानी कि थोटागम भी साथ में है और डट प्रत्यय है, ये सब हटा दिया गया एक पक्ष में, तो मूल शब्द रह गया चतुर। अब यहां रेफ को विसर्ग, फिर सकार, और सकार को फिर शकार भी कर लेंगे। इदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य, इससे मूर्धन्य शकार हो जाएगा, तो हो जाएगा चतुष्कम। जिस पक्ष में कन रखते हुए और पूर्ण प्रत्यय का लुक नहीं करेंगे तब बनेगा चतुर्थकम। तो ये तो ग्रहण के वाचक बन गए, यानी कि समझने के वाचक बने ये शब्द। लेकिन यहां पर एक वार्तिक कार के द्वारा ये भी कहा गया है कि यहां जो ग्रहण करने वाला है, यानी गृहणाति अर्थ में, ये तो ग्रहण अर्थ में हुआ, लेकिन गृहणाति अर्थ में भी ये प्रत्यय हो जाता है कन प्रत्यय। उस अवस्था में देवदत्त आदि जो ग्रहण करने वाला है, अब उसका बन जाएगा फिर ये। लेकिन यहां इस सूत्र में तो नहीं है, वार्तिक कार के द्वारा है। अगला सूत्र है स एषाम ग्रामणी ही। सह प्रथमैक वचनांतम, एषाम षष्ठी बहुवचनांतम, ग्रामणी ही प्रथमैक वचनांतम। यहां सह प्रथमा समर्थ दे दिया है शब्द, तो जो भी प्रातिपदिक लिया जाएगा वो प्रथमा समर्थ होगा और ग्रामणी के साथ में उसका समानाधिकरण होगा। यानी प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात, षष्ठी अर्थे कन प्रत्ययो भवति यत्तत् प्रथमा समर्थम ग्रामणीश्चेत् तद्भवति। ग्रामणी का अर्थ क्या होता है? ग्रामम नयति इति ग्रामणी ही, जो ग्राम का नेतृत्व करता है, अर्थात ग्राम का कोई प्रधान व्यक्ति। तो ग्रामणी का तो अर्थ हो गया प्रधान। अब यहां प्रधान अर्थ को लेते हुए वो प्रधान जो भी व्यक्ति है वो कौन है, उसका नाम साथ में बोला जाएगा, क्योंकि उसी से करना है प्रत्यय। ग्राम का प्रधान जो चुन लिया गया है तो उस व्यक्ति के नाम से यहां प्रत्यय किया जाएगा, यानी प्रथमा समर्थ वही बनेगा। जैसे किसी ग्राम का प्रधान है देवदत्त, लेकिन हम षष्ठी के अर्थ में प्रत्यय कर रहे हैं, यानी अस्य साथ में विग्रह बोलना होगा, अस्य अनयोः एषाम आदि। तो ईशाम क्योंकि प्रधान बहुत सारे व्यक्तियों का होता है, तो बहुवचनम विग्रह कर लेंगे कि देवदत्त ग्रामणी ही ईशाम, अर्थात इन सब मनुष्यों का जो ग्रामणी है, जो ग्राम का प्रधान है, मुख्य व्यक्ति, वो कौन है? देवदत्त। तो देवदत्त यदि प्रधान है वहां पर, तो उन मनुष्यों को कहा जाएगा देवदत्त का। अर्थात इन सब मनुष्यों का जो प्रधान व्यक्ति है वो देवदत्त है। ऐसे ही यज्ञ दत्त ग्रामणी रेशाम तो यज्ञ दत्त का है। तो व्यक्ति से ही यहां पर कन प्रत्यय हो गया। आगे है श्रृंखलम अस्य बंधनम करभे। श्रृंखलम प्रथमैक वचनांतम, अस्य षष्ठीक वचनांतम, बंधनम प्रथमैक वचनांतम, करभे सप्तमैक वचनांतम। श्रृंखला शब्द सुना ही है हम सब लोगों ने, जो जंजीर है बंधन बांधने वाली उसको श्रृंखला कहते हैं, और उसी का वाचक यहां पर है ये श्रृंखल शब्द अर्थात बंधन। श्रृंखल का अर्थ हो गया बंधन, और करभ को कहने के लिए ये प्रत्यय होगा। करभ कहते हैं ऊंट के बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है ऊंट का, जब तक बहुत छोटा है तब तक तो वो कहीं भाग भी नहीं पाएगा, तो उसको बांधने की कोई प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं करते। लेकिन जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो इधर उधर को ना भागे तो उसके पैर में एक लकड़ी बांध देते हैं, रस्सी से लकड़ी जोड़ दी जाती है पैर में उसके, जिससे कि वो भाग ना पाए इधर उधर के लिए। अर्थात जिसकी आयु इतनी हो चुकी है, जो कि लकड़ी से बांधने योग्य हो चुका है, उस करभ को कहने के लिए ये सूत्र प्रत्यय करेगा। तो प्रथमा समर्थात श्रृंखल प्रातिपदिकात अस्य बंधनम, अस्य अर्थात षष्ठी अर्थे कन प्रत्यय भवति। यत्तत् प्रथमा समर्थम बंधनम चेतत् भवति, वो बांधने वाली वस्तु हो, कोई बंधन होना चाहिए वो। और जिसको कहा जा रहा है यानी यत्तद् अस्य, अस्य इति निर्दिष्टम, अस्य से जिसको कहा जा रहा है करभश्चेत सभवति, वो करभ होना चाहिए। यानी और किसी बच्चे के लिए नहीं कहा जाएगा कि गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा या घोड़े का हो, केवल ऊंट के बच्चे के लिए, करभ के लिए ही कहा जाएगा। तो श्रृंखलम अस्य करभस्य बंधनम, इस करभ का ऊंट के बच्चे का बंधन क्या है, यानी बंधन ही है वो, श्रृंखल है, बांधने योग्य कोई पदार्थ उसके साथ जुड़ेगा तो उस बच्चे का, उस करभ का नाम हो जाएगा श्रृंखल कहा। यानी इतना बड़ा हो चुका है वो कि उसको बंधन की आवश्यकता हो चुकी है, श्रृंखल कहा। आगे एक शब्द निपातित किया गया है उत्क उन्मनाहा। उत्क प्रथमैक वचनांतम, उन्मनाहा प्रथमैक वचनांतम। पीछे भी देखो कुछ शब्द ऐसे आए थे जहां प्रादियों से प्रत्यय किए गए थे, जैसे अनुका भिका भीकह कमिता आदि, ऐसे ही यहां पर है ये उत्क शब्द। तो उद जो प्रादियों में आता है उत, उससे निपातित है ये, लेकिन प्रादियों में जो भी हम लेंगे वो किसी न किसी क्रिया के अर्थ को लिए हुए होते हैं। तो यहां गत अर्थ इसमें रहेगा, इस उद शब्द में। तो उत का अर्थ हो गया उद्गत, चला गया है, निकल गया है, हट गया है, है मन यस्य, क्योंकि हमें उन्मना अर्थ लेना है। तो उन्मन शब्द को भी यहां पर इसकी जो व्युत्पत्ति करेंगे, क्योंकि बनाना तो है शब्द हमें उत्क, लेकिन उन्मना अर्थ में लेना है, तो उन्मना का अर्थ क्या निकलेगा। यहां भी देख रहे हैं हम कि उद उपसर्ग ही है, यानी उद के शब्द के साथ में मनस शब्द का समास किया गया है, और ये समास है बहुव्री ही, उद्गतम मनः यस्य, जिसका मन चला गया है, मन नहीं लग रहा है जिसका, जहां भी रह रहा है वहां उसका मन नहीं लग रहा है। मान लो कोई अपने घर से, अपने प्रदेश से किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे स्थान पर चला गया, साथ में उसके कोई मित्र आदि भी नहीं है, परिवार के मनुष्य भी नहीं है, तो अकेला रह रहा है, वह मन लग नहीं रहा है उसका। तो उद्गतम मनो यस्याह, यस्य उसे कहा जाएगा उन्मनाह, उन मनस है ना, तो प्रथमा का रूप ही है ये। तो उत्कह प्रथमी गुशनांतम उन मनाह प्रथमी गुशनांतम, यानी उन मनाह तस्मिन अर्थे उत्कह इति निपात्यते। तो उस उन मनाह को कहने के लिए सीधे उत शब्द से ही कन प्रत्यय कर दिया गया। तो जो उन मनाह का अर्थ है, अब वही अर्थ उत्कह शब्द का भी हो गया। उत्कह प्रवासी, प्रवासी इसलिए दे दिया है कि प्रायः करके जब दूसरे देश में चले जाते हैं उनको रहने वालों को प्रवासी कहते हैं, तो वहां उसका मन नहीं लग रहा है परिवार से अलग होने के कारण से। तो उत्कह आगे है काल प्रयोजनाद रोगे, काल प्रयोजनात् पंचमे गुचनांतम रोगे सप्तमे गुचनांतम। यहां दो शब्द हैं काल और प्रयोजन, और दोनों स्वरूप से न लेकर के कालवाची और प्रयोजनवाची ऐसे अर्थ किया जाएगा। तो कालवाचिन प्रयोजन वाचिनश्च प्रातिपदिका। रोगी अभिधेय है कन प्रत्यय भवती, ये रोग को कहने के लिए कन प्रत्यय हो रहा है। तो काल तो कालवाचक हो गया शब्द, कोई पल लाएंगे हम उससे प्रत्यय करेंगे, और प्रयोजन का तात्पर्य यहां पर उसका कोई कारण हो कि किस कारण से हुआ ये रोग है, इस रोग का प्रयोजन इस रोग का कारण ये है, तो उस शब्द से प्रत्यय होगा। तो पहले कालवाची का उदाहरण दिया, जैसे द्वितीय शब्द, द्वितीय शब्द ये पूर्ण प्रत्यांत पीछे बनाया था यानी कि दूसरा, लेकिन इतने मात्र से कालवाचक नहीं आया, तो द्वितीय शब्द बनाया विशेषण के रूप में अहन शब्द का। ऐसा जो रोग है जो हर दूसरे दिन आ जाता है, क्योंकि ज्वर अनेक प्रकार के होते हैं, तो द्वितीय अहनी भव प्रति दूसरे दिन होने वाला, एक दिन छूट गया फिर आगे आ गया, फिर एक दिन नहीं रहा फिर उत्पन्न हो गया, ऐसा ज्वर। अब ये जो द्वितीय शब्द है यहां पर अहन के साथ में जुड़ करके कालवाचक बन गया ये, तो कालवाचक द्वितीय शब्द से कन प्रत्यय हो गया द्वितीय को ज्वर। ऐसे ही तृतीय अहनी भव तृतीय कह, चतुर्थे अहनी भव चतुर्थ कह, ये कालवाचियों के उदाहरण हो गए। प्रयोजनवाची से तात्पर्य कि कभी कभी ज्वर किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आने के कारण से भी हो जाता है, जैसे कोई विष पुष्प है और उसके स्पर्श से उसको पकड़ लिया उसको तोड़ लिया हाथ में छुआ तो उसके कारण से ज्वर उत्पन्न हो गया, तो ये हो गया प्रयोजनवाची। तो विष पुष्पी जनित, विष पुष्पों के कारण से जो उत्पन्न हुआ है ज्वर, तो यहां विष पुष्प शब्द से कन प्रत्यय करके विष पुष्पक। ऐसे ही काश पुष्पक। दूसरा प्रयोजन का अर्थ लिया फल, प्रयोजन के दो अर्थ लिए इन्होंने, एक तो कारण जैसे विष पुष्प और काश पुष्प, और दूसरा अर्थ लिया गया उसका परिणाम फल, फल माने परिणाम। जैसे ऐसा ज्वर, ऐसा ज्वर जो कि उष्णता के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बहुत तेज ज्वर आने लगता है, ताप बढ़ जाता है शरीर का, तो उसे कहेंगे उष्ण कहा। लेकिन कुछ ज्वर ऐसे होते हैं जिसमें ठंड लगने लगती है, कपकपी छूट जाती है, कितने ही वस्त्रों को ओढ़ो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और फिर भी ठंड लगती रहती है, शरीर कांपने लगता है, दांत कटकटाने लगते हैं। तो ऐसा जो ज्वर है जो कि शीत जिसका कार्य है शीत उत्पन्न करना, तो शीतम कार्यम अस्य इति शीतकः, उष्णम कार्यम अस्य इति उष्णकः। यहां उष्ण और शीत शब्द जो कि फल के रूप में प्रयोजनवाची हैं, उनसे कन प्रत्यय हो गया है। बस यहीं तक रखते हैं आगे प्रणोध्वनि। ओम।